Кучерява Катерина чіплялася до Мартина. Ой, Мартине, добродію, сватай мене у неділю. Катерина, люба мила, сватав тебе, так не дуже, не до жартів, до любові, Катерини чорні брові. Катерини кудрі в'ються, а за нею хлопці б'ються. Бідолашному Мартину обірвали всю чуприну. Бідолашному Мартину обірвали всю чуприну.